kimin dil dilsin cebimde gezdireyim. Ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna. Ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna. Altın yüzük var benim, parmağıma dar benim. Altın yüzük var benim, parmağıma dar benim. Giresun'un içinde kara gözlü yar benim. Ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna. Ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna. Batlama deresine taş köprü kurulacak. Batlama deresine taş köprü kurulacak. Verin benim yarimi, vallahi kan olacak. Ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna. Ninna aslanım ninna, ninna güzelim ninna.